Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hét Mesterlövésze a Rádiókafén. Puzsér Robert és Farkas Attila Márton köszöntiteket a stúdióból. Egy olyan adás vár rátok, amelyben a szürrealista mozi előtt próbálunk tisztelegni, és próbáljuk megfejteni azokat a filmeket, amelyek szánt szándékkal ágálnak ez ellen, vagy legalábbis úgy lettek megalkotva, hogy ne nagyon találjunk rajtuk fogást. Tehát, hogy ne, tehát, hogy is fogalmazzak, maga a film, az nincs elvarva. Tehát szabadon vannak hagyva benne szálak. Némely esetben azért, hogy... A képzett társításokat behívják. De más esetben meg azért, hogy, hogy a valóságnak a felépítményére utaljanak. Tehát, hogy mint egy leképezzék, vagy modellezzék a valóságunkat. Vagyis a valóságunkról se tudunk ám mindent. De cseppet sem. Például egyáltalán nem tudjuk, hogy miért születtünk. Egyáltalán nem tudjuk, hogy miért kell meghalnunk. Vagy hogy kvázi az egész életünk egy haldoklás, és hogy miért. Van erre jó válasz. Csak. Na hát igen. Szóval, hogy így ezek a filmek is valami ilyesmi választ adnak. Szóval ezek a filmek, ezek valahova mélyebbre vezetnek minket, mint a tudatunknak a felszíne. Tartalmaznak valamiféle misztériumot. Hogy lehet megfogalmazni ezt, vagy definiálni ezeket a filmeket? Szürrealista filmek, vagy irracionalista filmek? Irracionalista. Szerintem a szürrealista film az félrevezet. Tudnélik, az egy művészeti irányzat volt az avantgárdon belül, és ilyen nagyon markáns egyei vannak. Nos, azok a filmek, amikről mi most beszélni fogunk, azoknak ugyan vannak szürrealista jegyeik, de nem kifejezetten, hogy mondjam, tehát nem a szürrealizmusnak a nagy reprezentatív filmjei, tehát most mi nem az aranykort, vagy az andalúziai kutyát, vagy hasonló alkotásokat nézünk meg. Noha egy Buñuel filmmel fogjuk kezdeni, az Öldöklő angyallal. Buñuelről pont azt mondják, hogy ő maga a szürrealista film. Ez igaz, de mondjuk az Öldöklő angyal, hát bár fene tudja. Tehát mondjuk a szürrealizmusnak nagyon erős markáns jegye az, hogy álomszimbólumokkal dolgozik. Most itt az Öldöklő angyalban is jelen van ez az egész dolog, tehát ilyen álomszerű az egész esemény, de mondjuk annál az egy szürrealistább film az Aranykor, vagy más Buñuel filmek. A valóság az egy misztérium. Igazából nem nagyon értjük, nem nagyon tudjuk, hogy mit keresünk itt a Földön. Nem nagyon kaptunk használati utasítást ahhoz a néhány évtizedhez, amit itt leélhetünk, és mivel aztán nagyon félünk, ezért aztán belemenekülünk bizonyos konvenciókba, mert ezek között a konvenciók között, mivel mások is így csinálják, és mások is másokra hivatkozva így csinálják, ezért aztán azokban valamiért bízunk, vagy valamiért hiszünk. Tehát azzal biztos nem lesz baj. Tehát az már másoknak is bevált. Vagy hát másoknak se, de legalább addig se félünk, ameddig csináljuk. És a Buñuel azt szerintem folyamatosan ezzel játszik. Tehát és ezt a Buñuel hagyományosan a burzsóáziának, vagy a nagypolgárságnak a viselkedés módjában véli megtalálni. És ezért aztán szinte minden filmje nagypolgári közegben játszódik. És, vagy egyházi. Igen, és nem más a célja, mint hogy leleplezze ezeknek a gesztusrendszereknek a semmit mondását, vagy az álságosságát, vagy a képmutatását. és hogy felmutassa, hogy mi van emögött, és emögött valami rettenetes, tátongó mélység van, valami félelmetes mély kút van, aminek nem tudjuk, hogy mi van az alján, ahonnan még soha senki nem jött vissza, senki nem kiabált vissza, és ahol tulajdonképpen a tudatunknak a mélyén is valamiféle rejtett mozgatók munkálnak, amelyekhez nem férünk hozzá. Tehát igazából az érdekes dolgok, a lényeges dolgok azok mindig ott kezdődnek, ahol a viselkedésmódnak a manírjai mögé látunk, és a Buñuel az egész pályafutását erre tette fel. Van azért egy másik aspektus ennek a mozinak, jelesül, hogy ironikus, vicces, humoros. Tehát a szürrealizmusnak még amikor borzalmas dolgokat is mutat be, automatikusan röhögünk. Miért röhögünk? Tehát mi a vicces a szürrealizmusban? Nekem erről mondjuk van egy véleményem. Nos? Az álomszerű és általában a vicc azok rokonok egymással. És azért rokonok egymással, mert hogy mind a kettőben megvan az a közös elem, hogy nem valóságos, nem kell komolyan venni. És az, hogy nem kell komolyan venni, nem valóságos, tehát ugye üres, mint a burzsáziának a gesztus rendszere, ettől nevetségessé válik. Tehát tulajdonképpen tehát valóban fenyegető és komoly, az nem vicces, de ami kiüresedik és lelepleződik, az viccesé válik. Na most azt megszokhattuk a Luis Buñueltől, mondjuk a Szabadság fantomjában, vagy a burzsuázia diszkrét bájában, hogy a nyárspolgári allűröket vetkőzteti Mesztelerre, és aztán feltárja, hogy micsoda mélységes önzés, képmutatás, és milyen állati ösztönök rejlenek a mélyén. De azzal a fajta hát szürrealizmussal, irracionalitással nem ötvözi sehol, és olyan alapos munkát nem végez sehol, mint az 1962-es Öldöklő angyalban, legalábbis én szerintem. Miért? Mert itt van egy nagyon-nagyon erős kényszerítő elem, ami például nincs meg a Szabadság fantomjában, vagy nincs meg. Tehát, hogy ott valahogy a film szerkezete is az áldozatául esik ennek az irracionalitásnak. Itt a film szerkezete az meglehetősen feszes és fegyelmezett. Viszont a hősök azok valamiféle irracionalitásnak a fogságába estek. Kb. Csak úgy, mint mi itt a bolygón. Tehát így mi is valami irracionalitásnak a fogságába estünk, csak ezt már megszoktuk, mert mindig is így volt. Ez valamiféle törvény, ami természetesen nincsen leírva sehol, de hát ez már csak így van. Van ez a haldoklás, amiben vagyunk. Na most ők is egy ilyen haldoklásban vannak, csak egy zárt térben, és egy sokkal kényszerítőbb közegben, igen. Tehát ő rájuk hat, egy kényszer, be vannak zárva valahova, de nem a fizikai világ törvényei szerint vannak bezárva valahova, hanem a saját pszichéjük, vagy valamiféle misztikus, valamiféle irracionális törvény szerint vannak bezárva valahova, valahonnan nem tudnak kilépni, nem mernek kilépni, valami a világrendben, valami titkos tan a világrendben azt rendeli, hogy ők onnan abból a szobából ne léphessenek ki, és erre nem derül fény a film során, hogy miért, sőt arra sem igazán, hogy hogyan tudják föloldani ezt az átkot. Föloldják, ugye, tehát a sztori röviden annyi, egy mondatban elmesélhető, egy társaság egyszerűen nem tud kimenni a házból. Nem tud kimenni a... Sőt, a szalomból. Nem tud kimenni. Jó, vehetjük ezt egyébként ilyen példabeszédnek is, tehát egy parabolának, egy jelképes üzenetnek, tehát így a burzsuázia képtelen szakítani a berögzött hülyeségeivel. De úgy is értelmezhetjük, és a szalon az a szimbólum a mindennek, hogy be vagy zárva a testedbe, és nem tudsz kiszabadulni belőle. De azt akarom mondani, hogy sok síkú jelentése van, és szerintem a Buñuel egyszerre több jelentését ad. Tehát nem, nincs egyértelmű jelentéselnek, hát igazi szürrealista mozi ebből a szempontból is. Más szempontból viszont meg van egy olyan funkciója, amilyen funkciója például Franz Kafkánál van, mondjuk az Átváltozásban annak, hogy Gregor Samsa ugye bogárrá változik, hogy amikor beléptetünk, beemelünk egy irracionális elemet a rendszerbe, és csak azt az egy irracionális elemet, tehát nem borítjuk fel az egész dolognak a működési rendjét, csak egyetlen egy elemet megváltoztatunk, akkor az le fogja leplezni az egész létmód működésének az álságosságát, és mindenkit Mesztelerre vetkőztet. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy Gregor féreggé változik, kiderül, hogy a környezetében mindenhol férgek élnek, és Gregor kezd emberré válni. Tehát itt is valami ilyesmi történik, hogy így lépésről lépésre, éjszakáról éjszakára, nem is igazán tudjuk, hogy mennyi időt töltenek ott, de heteket, abban a bizonyos szobában, hogyan vetkőzik le az emberi mi voltukat, és hogyan derül fény a különböző hősöknek az emberi tartására. Tehát, hogy így mindenkiről kvázi kiderül, hogy mi lakozik a mélyén, ami az első este még a manírok, meg a spleenek az árnyékában teljesen titkos volt, vagy titokzatos volt, hogy vajon ki milyen ember lehet. Szóval ez lépésről lépésre feltárul. Így van, így van. Még valamit ezzel kapcsolatban. Tehát úgy mennek ki a szobából, hogy visszatérnek a kezdetekhez. Ennek nyilván megint van egy ilyen üzenete, tehát hogy a gyökerekhez vissza kell menni, és akkor megtalálod a kulcsot. Egyébként szerintem egy teljesen hétköznapi tapasztalatból építkezik a film, illetve ezt visz egy szélsőséges túlzás irányába el. Mindenki ismeri azt az állapotot, hogy egész egyszerűen rosszul érzi magát valahol, és képtelen belőle kilépni. Tehát képtelen fölkelni az ágyról, noha unatkozik, képtelen, mit tudom én, munkahelyet váltani, képtelen a házasságából kilépni. Tulajdonképpen ebből építkezik az egész, na, és akkor ezt szépen egyszerre szimbólum és egyszerre konkrét élményanyag. Ez a kérdés, ez azt veti föl alapvetően, hogy a falak, amelyeken nem tudunk áthatolni, ezek vajon körülöttünk vannak, vagy bennünk? Bocsáss meg, kedves Lucia, hol frissíthetnénk fel magunkat egy kicsit? Jaj, drágám, egy pillanat, bocsássanak meg, hogy eddig nem jutott eszembe. Menjünk az öltözőszobámba. Lefogadom, hogy nem mennek ki. is látják, nem? Mi a véleményük erről az egészről? Nem is tudom, mit mondjak. Olyan valószínűtlen, vagy éppen túlságosan is hétköznapi. Engem inkább az aggaszt, hogy senki sem tesz fel ilyen kérdéseket. Miért nem ment el tegnap este a mennyasszonyával? Hát mert, nem tudom, senki sem ment el. És maga? Fogalmam sincs. És ez az, ami nem fér a fejembe. Tegnap este, amikor véget ért az estély, még csak kísérletet sem tett senki arra, hogy hazainduljon. Miért? Olyan természetes dolog, hogy itt töltöttük az éjszakát a szalomban, felrúgva az illendőség legelemibb szabályait. Hogy úgy viselkedtünk, mint egy csapatnyi sátoros cigány. Szerintem nagyon eredeti ötlet volt. Imádom felrúgni a hétköznapi szabályokat. Vettem észre, és nem vagyok tőle elragadtatva. Nem szóltam eddig udvariasságból. Ugyan, hölgyeim, uraim, nem kell túl nagy feneket keríteni a dolognak. Mindannyian kitűnően érezzük magunkat. Kellemes zene, szórakoztató csevegés, emelkedett hangulat. Nem csoda, ha itt ragadtunk. Na, nézd csak, hogy megragadt a lábam. Például okáért hadd kérdezzem meg kiváló házi asszonyunkat, miért utasította az inast, hogy itt szolgálja fel a reggelit, és nem az evédlőben? Nem is tudom, doktor. Hamar olyan szépen meg vagyunk itt. Úgy gondoltam, hogy... Látom, a doktor úr szeret Sherlock Holmes-t játszani. Nem gondolják? Nekem most már haza kell mennem. A férjem és a gyerekeim már biztos kétségbe vannak estve. Azonnal mennem kell. Természetesen mi is ennél tartunk. Ez a legkevesebb, amit tehetünk. Már eddig is túl messzire mentünk. Gyerünk! Maga is jön, Rita? Nem, én inkább maradnék. Olyan korán van, még alig járnak az utcán. Kérem, gondolja meg, magának is vannak gyerekei. Iskolába kell menniük. Az én gyerekeimmel házi tanító foglalkozik, a kiváló Samson Abbé, igen nagy műveltségű tudós férfiú. Mondhatnám, és bocsássanak meg, ha túlzok, egy szent erényeivel bír. Noha a férjem úgy véli, hogy igaz, Krisztián? Az Isten szerelmére, asszonyom, ne beszéljen most Abbékról. Minket legkevésbé sem érdekel, hogy... Na, gyerünk! Bocsássanak meg, kérem. Talán egy csésze kávét, azért még elfogadhatnánk. Mióta nem dohányzom, sokkal jobb az étvágyom. Egy kávét én is meginnék. Nem tart velünk, Blanka? Ez csodálatos, hogy itt vannak, teljesen kikerült az irányítás a kezükből, és ahelyett, hogy szembesülnének azzal, hogy mi a helyzetük, tehát, hogy nem tudunk kimenni, nem merünk kimenni, ahogyan a gyengeségeiddel, ahogyan a korlátaiddal, ahogyan a falakkal, amelyek körülvesznek téged, de erre képtelenek, hanem mindenfélére hivatkoznak. Jönnek a ócskábbnál ócskább kifogások, hogy hát én nekem még nincs kedvem menni, hát még alig vannak az utcán, hát még egy kávét elfogyasztanék. Tehát a legócskább kifogások, tehát ahogyan képtelenek a határaikkal, képtelenek a korlátaikkal szembesülni. Ez például, szerintem egyébként ez a zseniális. Nem is az, hogy nem tudnak kimenni, hanem az a mód, ahogyan nem tudnak. És hogy napok telnek el, mire kimerik mondani, hogy nem tudjuk elhagyni a szobát. Tehát mindent. Az az elképesztő, hogy az, hogy aznap este nem mennek el, föl sem merül. Tehát, hogy így mindenki susmog egymás között, hogy hát miért nem megyünk? Hát ők se indulnak. Tehát, hogy így igazából folyamatosan egymásra hivatkoznak, folyamatosan egymásra mutogatnak, folyamatosan egymás gyengeségéből vezetik le a saját gyengeségüket. Semmelyik sem azzal foglalkozik, hogy ő miért képtelen, hanem mindegyik arra hivatkozik. Tehát tulajdonképpen itt is arról van szó, miért kell nekem meghalni? Miért fogok meghalni? Miért nem bírok meghalni? Ez a kérdés, ez borzasztó nehéz. Miért nem foglalkozunk azzal, hogy hát más is meghal, ő is meghal, azok is meghalnak, hát ez az élet rendje, ez valamiféle rend, hát akkor ehhez tartjuk magunkat. Tehát mindig valaki máshoz képest tudjuk meghatározni magunkat. Így van, egyébként van benne egy olyan jelenet, amikor az utcabeliek, tulajdonképpen a nép, ahogy tetszik, nézi a házat, hogy nem tudnak bemenni, de hogy találgatnak, hogy ott mi lehet bent, mert ég a villany, és hogy nem jönnek ki onnan a házból. Igen, de ez egyértelműen egy társadalmi parabola. Amennyiben? Hát a burzsázia és a nép. Igen. Akik el vannak egymástól barikádozva. Teljesen. Se kisebbe. A barikák azok bemennek egyébként. Azokat aztán megsütik. Egyébként többen meg is halnak. Tehát több halottjuk is van, akik aztán ott bűzlenek, meg rothadnak. Konkrétan szembesülnek tehát ott nekik halálfélelmük van. Tehát ahogy telnek a hetek, egyre valószínűbb, hogy egyikük sem fog élve kijutni. De aztán van megváltás a végén. Igen, de... Odaül a zongorához, a nő, mindent visszajátszanak, visszacsinálnak. Igen, igen, igen, csak ne felejtsük el azt, hogy, hogy ez, a, ez a rekonstrukció, amivel a végén élnek, ez, ez egyfajta feloldást jelent, egyfajta megoldást jelent, de továbbra sincs magyarázat rá, hogy miért, mi a törvény, miről van szó. Tehát nem lett volna szabad abban a helyzetben ülni neki, neki ott mögötte, neki ott mellette, ő neki ott a szófán ülni, a feleségének mellette, annak meg azt a szonátát zongorázni, és akkor minden másképp alakult. Tehát a törvényre nem, tehát így igazából értjük, hogy, hogy azt kellett újra csinálni ahhoz, hogy megoldódjon a válság, de nem értjük, hogy mi a törvény, nem értjük, hogy milyen törvénynek a jegyében estek ők fogságba, és azt sem értjük, hogy milyen megoldás jegyében szabadultak ők ki onnan. Edmundo, egy pillanat. Mi jutott eszébe, Letícia? Nem tudom. Vagyis most már tudom. Az egészet most olyan különösnek érzem. Mióta lehetünk már ide bent? Nem tudom. Összefolynak a napok. De ha elgondolom, hányszor változtattunk helyet mind, akik részt vettünk ebben a végtelennek tűnő játszmában. Gondoljanak a sakkfigurák lépéseinek kimeríthetetlen kombinációira, még a bútorok is. Azokat is vagy százszor elmozdítottuk a helyükről. És mégis, ebben a pillanatban minden pontosan ugyanúgy van. A személye, a tárgyak. Mind pontosan ugyanazon a helyen vannak, mint azon az estén, amikor elkezdődött. Vagy csak megint képzelődöm. Mondja meg maga, Álvaro. Mondják meg maguk. Ez az igazság. Én tényleg ugyanitt voltam. És te mellettem, ugye, Rita? És mellettünk balra... Én. Pontosan így, mint most. Igen, mi is itt ültünk ezen a kanapén. És én fogtam az egyik kezedet, igaz? Hát, nem emlékszem. Rögtön vacsora után leültem ide a zongorához, úgy, mint most. És maga ugyanott állt. Igen, így van. És ha így is van, kit érdekel most már, hogy akkor hogy volt? Blanka. Mit játszott azon az estén? Emlékszik a darabra? Világosan emlékszem. Amit utoljára játszottam, Paradízi, igen, Paradízi szonátája volt. Játssz el most rögtön. Az utolsó tételt. Megértette, amit mondtam. Játssz el a darabot. Könyörgök. Te is éppen itt álltál. A hátam mögött. Állj fel gyorsan. Az Öldöklő Angyal című filmről beszélünk, ez az El Ángel Exterminador című filmje Luis Buñuelnek, aki a szürrealista filmnek a pápája. És mexikói számüzetésébe csinálta. Egyébként Salvador Dali jó barátja is. És, egy darabig. És hát azt hiszem, hogy az andalúziai kutyát azt közösen gyártották. Meg még az aranykort is, és a Salvador Dali aztán azt letagadta, amikor botrány tört ki az aranykor után, és judeo-bolsevik propaganda filmként bélyegezték meg. Salvador Dali ugye teljesen kiszolgálta a Franco rezsimet, és ő egy ilyen nem is mondom, hogy jobboldali volt, jobboldali, de ilyen megalkuvó. Tehát ilyen pénzért, karrier erért megalkuvó jobboldali. Na, a Buñuel az meg... Burzsvá opportunista volt Dali. Hát, Dalitól egyszer megkérdezték, hogy hogy mi a különbség közte és Picasso között. És mondta, hogy Picasso festő, én is. Picasso zseni, én is. Picasso kommunista, én nem. Meg egyszer megkérdezték, hogy mi a szürrealizmus, és mondta Dali, hogy én vagyok a szürrealizmus. Hát egy nagy pózőr volt. Igen, igen, de annak idején, amikor a szürrealizmus még Dali volt, meg Buñuel, és amikor ők még közösen alkottak, akkor még ez a dolog kvázi hanvában, vagy hogy is fogalmazok inkább így, születésekor még egy csirájában. Valamiféle csirájában, valamiféle egységben volt, és aztán ők meglehetősen különböző irányokba mentek. Ez el. Jó freudi elszólás volt, hogy hanvában, mert hogy már eleve hanvában volt az ő barátságok. Egy valami biztos. Ja, és még valami, bocsánat, nagyon fontos, Andrei Tarkovsky kedvenc rendezője, Luis Buñuel. És mondta, hogy az ő filmjeit, főleg a mexikói filmjeit mindig megnézi, mielőtt filmet csinálna. Noha teljesen más mozit csinál, de inspirációt merít belőle. Kurosawa és Buñuel, ez a két kedvenc rendezője volt. Szóval azért kiváló a Buñuelnek valamennyi filmje, mert a szürrealizmus az nem úgy, mint Dalinál, ahol nagyrészt egy öncél. Őnála ez inkább eszköz. Tehát amikor a szürrealizmushoz nyúl, mint eszközhöz, az semmi más célt nem szolgál, mint hogy leleplezze a társadalmi létnek a hazugságait. Márpedig a társadalmi lét hazugságai szociális keretek között leleplezhetetlenek. Hanem itt tényleg egy új elemet, egy szürreális elemet kell beemelni a rendszerbe. Ami gúnyolódás is, irónia. Egyébként ez, hogy nem tud kiszabadulni a saját maga fogságából ez a társaság, a saját tehetetlenségéből, és visszaállítják az eredeti állapotot. Emögött lehet, hogy van egy ilyen rejtett szójáték, mint hogy az álomképek mögött általában vannak rejtett szó, nyelvi játékok. Ugye a revolúció, a forradalom szó az azt jelenti, hogy visszaállítani az eredeti állapotot, tehát mond nem evolúció, ugye, hanem revolúció. Tehát ezt így kevesen tudják, és ez egy érdekesség. Nem aztán lehet, hogy én látom bele a filmbe. Nem szabad elfelejtenünk, amikor erről a filmről beszélünk, hogy a valóságban ugyanilyen nyomorúságban és összezártságban élünk. Csak a konvenciók enyhítenek ezen, és ezek a konvenciók ebben a filmben leomlanak. És mivel, hogy leomlanak, ezért figyelhetjük meg azt, hogy valójában, mint amikor a hagymát így megfosztjuk a külső héjától, és még tovább, és még tovább, mi van a mélyén, mi van a dolognak a mélyén, és ezek az emberek az alatt a néhány hét alatt, amit a film végigkövet, valóban törzsközösségi szintre süllyednek. Tudod, azon gondolkodom, csak az jár az eszemben, mit csinálhatnak most szegények? Én is egyfolytában rájuk gondolok. Az én szegény kicsikéim. Csak abban bízom, hogy az abbé most is nagy szeretettel gondoskodik róla. Az az abbé. Éppen az idegesít, hogy a gyerekeinkre végleg rátette a kezét az az álszent pap. Ne légy igazságtalan. Ne is tagad, hogy udvarolt neked. És én egy ilyen alakot fizetek, aki... De jobb, ha hallgatok. Hát ne hallgass, mondd csak! Annyira érdekli magát, hogy miről beszélgetünk? Sem maguk, sem a kicsinyes házastársi civódásait nem tudnak érdekelni. Maga közönséges, pimasz alak! Mindjárt tudtam kiféle, mihelyt betette ide a lábát. Ezzel én is így vagyok. Sokkal jobban megvetem magát, mint gondolná. Uraim, ez a mostani viselkedésük meglep. Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk. Csak nyerhetünk azon, ha udvarjasan beszélünk egymással. Maga csak fogja be a száját, nobilé. Egyetértek. Az már valóságos cinizmus, ahogy tanácsokat osztogat az áldozatainak. Az áldozataim. Nem értem, Raúl. Miért? Magyarázza meg. Megkönnyebbülés lesz számomra, ha megmagyarázza. Unom már, hogy mindig ismételjem magam. Edmondo, kérem, jöjjön velem. Ne szóljon többet. Ne izgassa fel őket még jobban. Úgy érzem, maga a barátom. Az életemet adnám, ha segíthetnék magukon, hogy vége legyen ennek az egésznek. Látni sem bírom a nyomorúságot. Mindig igyekeztem enyhíteni a mások szenvedésén. Hogy hihetik akkor, hogy éppen én tehetek róla? Jól van, nyugodjék meg. Nyugalom. Álvaro, éhes vagyok. Éhes. Találj ki valamit, hogy megszabaduljunk ettől a lidérc nyomástól. Minket már csak a csoda szabadíthat meg. Miért nem mondhatnánk el közösen egy rózsafüzért? Edmundóval együtt erős fogadalmat tettünk, hogy ünnepi tedeumot mondatunk majd, ha az isteni gondviselés kiszabadít ebből a szörnyű rabságból. Itt még csak a filmnek a felénél járunk, ennél még sokkal, de sokkal, de sokkal mélyebbre züllenek a mi hőseink ebben a filmben, ami én szerintem egy erős hetes. Ja, így van, hetes. A következő film, amiről beszélgetni fogunk, az a Lidérces órák című Martin Scorsese film, ami a modern öldöklő angyal, vagy fogalmazhatunk így is, valami nagyon hasonló bezártságról, vagy kizártságról, vagy kényszerről beszélünk. Szürrealista mozi, és nem egy tipikus Scorsese film. Sőt, szerintem nagyon rendhagyó Scorsese film. Én ha nem tudnám, hogy az a rendezője, nem mondanám, hogy ő rendezte. De valamiből hát rá lehet ismerni, hogy egy brilliáns filmről. Hát beszél. Jó, persze, oké, okay, de hogy teljesen más stílus jegyek. Ilyen de kicsit ilyen avantgárd jellegű alkotás. Hadd kérdezek valamit. A Krisztus utolsó megkísértése alapján mondanád azt, hogy Martin Scorsese-ről beszélünk? Vagy a Komédia királya alapján mondanád azt, hogy Martin Scorsese-ről beszélünk? Martin Scorsese az egy nagyon sokoldalú, rendkívül sokoldalú rendező. Hát ez a filmje is annyira. Jó, mondjuk a New York Bandai az. Van neki is egy olyan, hogy mondjam, hát ami a nagy menőket, azt össze lehet téveszti a kaszinóval, tehát azért vannak olyan filmjei, amik hát nekem az a tipikus, tehát nekem az Aljas utcák, kaszinók, tehát abban van egy ilyen közös. Igen, de ugyanakkor nem meg... csak a témájába, a stílusába, a hangulatába is. Nagyon, de azért nagyon sok olyan filmje van a Scorsese-nek, ami alapján nehéz ráismerni. És a minden esetre a Lidérces órák az egy parádés film, az egy brilliáns film. Tehát azt, tényleg azt lehet mondani, hogy amellett, hogy egy nagyon erős, ki nem mondott üzenete van, amit majd mi megpróbálunk megfejteni a következő fél órában, emellett annyira parádésan szórakoztató, annyira, hát így a székhez szögez, szó szerint. Én nagyon sokat röhögtem rajta, amikor láttam. De nekem nagyon érdekes, hogy késő este láttam, és ráadásul tehát egybefolytak a terek meg a sztorik. Van itt néhány SMS, amit felolvasunk nektek. Kedves Puzsér, tegnap megnéztem a Nem félünk a farkastolt, a végén lesokkolódtam és bőgtem, megmozgatja az érzelmeket, írja Éva, hát ez így van, semmi kétség, nagyon örülünk, hogy éltél az ajánlásunkkal. Van olyan film, amire 10-est adnátok? Szerintem a 12 dühös ember 10-es. Jó a műsor még mindig. Szerintünk is egy kiváló film a 12 dühös ember, és van olyan film, amire 10-est adnánk. Én azt hiszem, hogy éppen tegnap a Gran Torino című filmre adtam 10-est. Hello! Hasonló történet Edgar Allan Poe mestertől a Vörös halál arca, vagy állarca. Állarca. A be- és elzárkózás Poe történetében abszolút fatális eredményre vezet. Üdvözlettel T. Tehát, hogy bezárkóznak Prospero, nem Prospero, az más, bár milyen herceg, már elfelejtem, rég olvastam, nagyon jó kis Poe elbeszélés, parabola szintén, hogy a Poe elbeszélések egy jó része, és már harmadszor használom azt a szót, de hát szürrealizmusban kénytelen vagyok. És épp ilyen, mint az öldöklő angyal? Bezárkóznak a Pestis elől, és bejön, és karnevál, tehát ilyen folyamatos karnevál van, ilyen állarcok meg minden, és akkor van egy fekete alak, akinek aztán így lerántják vagy vörös alak? Igen, valószínű persze vörös halál állarca, de a vörös halál az a Pestis, és lerántják az állarcát, és nincs az állarc mögött senki. Tehát egy üres ruha, és mindenki meghal a Pestisbe. A Pestis bejön egy ilyen ember alakba. Tényleg egy allegorikus, szimbolikus történet. Ez Pótól nem idegen. A film címe a Jelenések könyvéből való, de nincs köze a témához, már mint az Öldöklő angyal, csak megtetszett Buñuelnek. Eredetileg a Providence utcai hajótöröttek volt a munka címérje nekünk Petya. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a film az a Gondviselés utcában, vagy hát a Providence utcában játszódik, talán ez sem véletlen. Egyébként az Öldöklő angyal remek cím. A Van egy képét ajánlom mindenkinek, azt a 15. századi németalföldi festőt, ott van egy utolsó ítélet, és az angyal a kezében karddal kaszabolja ott a bűnösöket, az egy nagyon remek kép. Ez a hét mesterlövésze a Rádiókafén, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton a stúdióban. A szürrealista vagy irracionalista filmekről beszélgetünk a mai adásban. 0629986986 az SMS számunk, ezekre várjuk a véleményeket, ezekre fogunk reflektálni, hogyha megtiszteltek minket ezekkel. Az előző film, amiről beszéltünk, az Öldöklő angyal volt, Luis Buñuel rendezésében, a következő film pedig a nagymestertől, Martin Scorsese-től, a Lidérces órák, és elfelejtjük a címet. Szóval a Lidérces órák, én is valami irracionális állapotba kerültem, úgy tűnik. Martin Scorsese rendezésében, Griffin Dunnal a főszerepben, játszik Rosanna Arquette, talán még ő, Linda Fiorentino, ők talán még azok a színészek, akik valamire valók ebben a filmben, nagyon nem ismert színészekkel, de hát elképesztő fordulatokkal. Nem is tudom, hogy hogyan fejezhetném ki ennek a filmnek a zsenialitását annál jobban, mint hogy utalást teszek arra a srácra, aki egész éjszaka nem tud hazajutni. folyamatosan mindig egy hajszálnyira van attól, hogy eljusson haza, és amikor már éppen minden együtt van ahhoz, hogy eljusson haza, akkor éppen nem teheti meg azt, hogy eljusson haza, mert mondjuk éppen valaki olyas valakitől kéne tarhálnia 5 centet, hogy lemehessen a metró aluljáróba, akinek most halt meg a felesége. Tehát, hogy így, mindig, tehát, hogy a elképesztőbbnél elképesztőbb, irracionálisnál irracionálisabb helyzetek elé kerül a srác. Tehát, éppen nem az éjszaka lidércessége, az éjszakai bolyongás az igen, egész, de... és aztán a reggellel megoldódik. Tehát mintha kísértetek lennének az emberek. Nekem teljesen ez volt az érzésem. Itt is feloldódik, itt is a végén, de itt se értjük, hogy mi volt az átok természete, és minek köszönhető az átoknak a feloldódása. Egyszerűen csak, hát hogy mondjam... Hát ez a nagy titok, Robi, ez a nagy titok, a csak, kész. Nem, tehát az irracionalizmusnak ez a lényege. Nincs izé, nincs neki racionális... De van, csak nem az esélykodon. Az életünk magunk is irracionális. Te egy golyó vagy egy flipperben. Ide-oda lökődsz, és nem érted, hogy az egésznek mi értelme van, mert te, mint golyó, a flipperben pörgő, pattogó golyóként nem tudod átlátni a dolognak a rendszerét. Itt arról van szó, hogy te ide-oda csapódsz, és aztán egyszer csak, amikor vége van a játéknak, akkor te lecsorogsz, de és akkor van vége. Akkor van vége, akkor azt te úgy éled meg, hogy halál. De valójában, de ez a játék, ez egy ilyen játék. Arra való, hogy szórakoztasson valakit, akit te nem ismersz, és nem is ismersz meg soha. A játéknak nincs értelme, a rendszereknek sincs értelme. Attól, mert még rendszer valami, annak nincs értelme. Szerintem ez, hogy értelem, ez egy nagyon kis szűk emberi fogalom, ami a világban nem létezik. Nincs ilyen, hogy értelem. Teljesen irracionális minden, és önmagáért való. Ebből a filmből a lidérces órákból nem tudunk bejátszásokat közölni, mivel hogy ez feliratos. Mi a DVD kölcsönzőkben sehol nem találtuk ezt meg szinkronosan, úgyhogy mi nekünk nem áll módunkban ebből mutatni nektek részleteket, amit nagyon sajnálunk, mert parádés dialógusok vannak benne, de egymás hegyén hátán. Tehát nem is tudom igazából mik azok a fontos pillanatok a filmben, amikor például, tehát most csak egy példát mondjak, elmesél egy sztorit a srác a gyermekkorából, egy nőnek, akit masszíroz éppen, és az egész sztori az arra épül fel, hogy a legvégén ő meglát valami borzalmasat, és amikor kimondaná, hogy mit lát meg abban a pillanatban, ez a lány elalszik. És mivel senki más nincsen jelen, persze nyilvánvalóan nem, tehát a film nem foglalkozik azzal, hogy itt van egy kamera, és még sokan nézik ezt a filmet, ezért aztán nem fejezi be a sztorit. És sose tudjuk meg, hogy mi történik vele ezután. És valahogy minden ilyen módon történik. Tehát, hogy így az ész megáll. Tehát ez komolyan, tehát ez szenzációs, amikor például megpróbál hazamenni metróval, kirepül a pénz a taxiból a 20 dolláros, ami 20 dollárost később megtalál egy ilyen szobron, egy ilyen szoborra ráragasztva, azt se tudni, hogy az onnan egyáltalán hogy került oda. Amikor hát tulajdonképpen a halálát okozza egy szerencsétlen lánynak, akit a Rosanna Arquette játszik, de ott is, hogy mondjam, a sráccal nem lehet más csak azonosulni. Tehát, hogy így minden lépése a srácnak olyan, hogy te ugyanezt lépnéd ebben a helyzetben. Vagy talán még újabbul. Tehát, hogy így igazából nem tudod őt okolni semmiért. És az a csodálatos benne, hogy semmi természet feletti nem történik, csak a körülmények azok összeesküdtek ellene. Tehát, hogy a világban a természet feletti az jelen van adott esetben akár anélkül, hogy bármi természet feletti történne. Hogy bármi csoda. Igen, történne. Hogy a cigány gyerekek potyognának az égből, vagy az UFO-k leszállnának, vagy megnyílna a föld, és az ördögök a pokolból följönnének, és elragadnának. Tehát itt semmi ilyesmi nem történik. Metrók, taxik, manzárt lakások, tehát így semmi egyéb, kávézók, és minden 5 percben egy olyan brutális fordulat, és olyan kegyetlen pofon, amit el se tudtok igazán képzelni. De Robi, nem ez van velünk nap mint nap? Nem ilyen látványos, érdekes, szórakoztató formába, de lényegét tekintve szerintem igen. Hát az Öldöklő Angyal is, meg a lidérces órák is nagyon az életünkről szól. Az irracionális elemet beemeled ebbe a rendszerbe, akkor semmi kétség, hogy valami fontosat tudsz meg az életünkről. itt Magyarországon ezt különlegesen át lehet élni mindenkinek. Tehát például az, hogy hiába tanulsz, törekszel, dolgozol, vagy tehetséges, vagy szorgalmas, sehova nem jutsz, minden igyekezeted ellenére se. Gondolom, ezt nagyon-nagyon sokan megtapasztalják, tehát akkor nézzék meg a Öldöklő Angyalt és a Lidérces órákat, mert voltak éppen ugyanez az irracionalizmus uralkodik kis hazánkban is. Hát, vagy hogy egyáltalán nem tudunk hazajutni. Vagy folyamatosan megyünk haza, és nem tudunk hazajutni. És hogy ahova eljutunk, az soha nem az a hely, ahol lenni szeretnénk. És hogy valahogy valami mindig megakadályozza, hogy eljussunk haza. Vagy eljussunk, igen, igen. Igen, igen. Tehát, hogy nem vagyunk otthon. Most ezt itt, ebben az országban, főleg az elmúlt néhány évtizedben nagyon intenzíven át lehetett élni. Vajon veletek is így volt ez, kedves hallgatók? 0629986986 az SMS számunk. Írjátok meg nekünk, már akkor, hogyha esetleg láttátok a Lidérces órákat, akkor írjátok meg a benyomásaitokat, hogyha esetleg éreztétek már úgy magatokat, amilyen módon ennek a filmnek a hőse, a Paul Hackett, aki nem képes hazajutni, és egész éjjel a Szohóban bolyong, és nyomasztóbbnál nyomasztóbb kalandokba keveredik, írjátok meg nekünk. A Lidérces órák című filmről beszélgetünk Farkas Attila Márton kollégámmal. Én Puzsé Robert vagyok, 0629986986 az SMS számunk, ez a Rádiókafé, a Rádiókafén halljátok a hét mesterlövészét. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Lidérces órákért Martin Scorsese megkapta Cannes-ban a legjobb rendezőnek járó díjat, tehát itt azért Európában méltatták a szürrealizmus, vagy az irracionális mozi iránti tisztelgést, mármint a Martin Scorsese részéről. Hát az európai filmes hagyományoknak megfelel. Ez a film, ez nagyon megfelel az európai filmes hagyományoknak, annak ellenére, hogy egyrészt New York City-ben játszódik, másrészt pedig hát ilyen parádésan fordulatos film, tehát így igazából a dramaturgiájában meg a külsőségeiben egy hollywoodi filmnek tekinthető, csak a koncepciójában mélyen európai. A Paul Hackett, akit mondom, a Griffin Dunn játszik, aki egy teljesen jelentéktelen színész, de ebben a szerepben olyan azonosulható, tehát olyan kedves rác, és itt pont erre van szükség. Az egész éjszakát végig csajozza, tehát hogy egyik nőnek a karjaiból a másik nőnek a karjaiba esik, és itt pont úgy jár el gyakorlatilag, mint Franz Kafkának a hőse, ugye, a Joseph K. A Perben három különböző nővel hetyek folyton, és a nők, egyedül a nőktől tud segítséget szerezni, tehát egyedül a nők azok. Tehát, hogy az egy nem társadalmi természetű kapcsolat. Az a szexualitás, egy nővel való kapcsolat, az ilyen mélyen biológiai, az ilyen mélyen állati. Hát az a házasság az eléggé. De itt nem házasságról, de se esetében, sem Paul Hackett esetében nem a házasságról beszélünk. Vagyis a házasságnál jóval tisztább kapcsolatról. Hát valamiféle érzékiségről, igen, van szó, tehát a társadalmi értelemben mindenképpen tisztább kapcsolatról. Nem mindenféle értelemben tisztább, tehát morálisabb, tehát erkölcsösebb, egyértelműbb. Hát nyíltabb és korrektebb. Az így van, nyílt, korrekt, és éppen azért, mert nem társadalmi. Igen, igen, és de nagyon kafkai az egész sztori, és nagyon Joseph K.-szerű hős a Paul Hackett, csak itt egy per verzió zajlik, amennyiben egy vígjátékot készített a Scorsese a Franz Kafkának a kis regényéből, vagy valami ilyesmiről lehet szó. Tehát, hogy itt na, ez egy jó, ez nagyon jó gondolat, ez nagyon jó. Tehát a Kafka per című rettenetesen szörnyű, egyébként zseniális regényéből vígjátékot készített a Scorsese. Ez eszembe se jutott, de egyébként tényleg így van, ahogy mind belegondolok. És ez a Lidérces órák, úgyhogy minden áron nézzétek meg, az 1985-ös vígjáték, 97 perces, de sajnálni fogjátok, hogy nem tart tovább. Mondom, Hackett itt a legkülönbözőbb nőkkel hetyeg, és mindegyiktől valamiféle megváltás, mindegyiktől valamiféle menekülést vár, és akkor az egyik az elbújtatja őt éppen, de a legvégén már hogy üldözik is. Igen, hát ő a végén már az egész kerület őt üldözi, el akarja fogni, azt gondolják, hogy ő egy betörő. De a srác az semmit nem követett el, csak az ígyek összeesküdtek ellene. De nagyon csúnya. Az alvilágiak inkább. Igen, nem lehet tudni, hogy honnan, de olyan, mintha az ígyek meg az alvilágiak között egy szövetség született volna arra, hogy Paul Hackettet leckésztessük meg. Voltatok már bajban? Hát itt, hogy mondjam, tehát itt van Kiki Bridges, itt van Marcy, itt van Julie, és ezek a lányok, ezek egyik a másik után veszik kezelésbe, és így mindegyik, tehát így Paulból, mindegyik lánynak a karjaiból egy szerencsétlen roncs lesz. Tehát, hogy így a Paul megérkezik, mint egy helyes csávó, és mint egy rongy úgy távozik. Tehát, hogy a legvégére, reggelre, ez, ahogy kinéz, amikor bemegy a munkahelyére, egyébként aznap nincs is munkanap, hanem ahogy bemegy a munkahelyére, és mindenkivel újra meg újra találkozik. Tehát, hogy így minden visszacsap. Tehát olyan, mintha a Paul Hackett folyamatosan lövöldözne a karmapisztollyal. Tudjátok, milyen a karmapisztoly? Az olyan pisztoly, aminek a csöve az feléd néz. És hát ilyen a karma maga, hogy amit így másra lősz, az jön szembe veled. Tehát, és így gyakorlatilag ez történik. Tehát, hogy bármit követel aznap este, nem az történik, hogy majd fél évvel később lesz egy dejavűje, hogy hú, ez már volt, csak nem, most velem rögtön, történik. Rögtön. Fél órán belül visszakapja a pofájába a legkeményebben, csak hatszor olyan durván. Tehát, hogy így valami kis csintevést elkövet, amit mondom, bármelyikünk megtenne. Tehát annyira még nem azonosultatok hőssel, ahogyan Paul Hackettel azonosultok a lidérces órákban, és olyat kap vissza a pofájába, hogy a fal adja a másikat. Szerintem egy brutális 8-as. Teljesen egyetértek. Hát, srácok, pont emiatt kellett lelépni Magyarországról, amit említettetek. Egy emigráns írt nekünk SMS-t. Most meg itt vagyunk az Isten háta mögött, és habár ennek az országnak köze sincs kis hazánkhoz, de még Európához sem, mégis legalább nem kell aggódni, mit teszünk holnap. Ebbe igazad van. Nem tudom, hol vagy, de... Egyébként az előzőnek, az emigránsnak mondanám, biztos ismeri azt a régi... ez ugyanaz. Tehát ez ugyanaz, ja, folytatódik, várjál. Ja, elnézést. Szóval, bár ennek az országnak köze sincs is hazánkhoz, de még Európához sem, mégis legalább nem kell aggódni, mit teszünk holnap. Persze itt még olyan dolgok vannak, hogy a melón kívül, ha nem szükséges, nem hagyjuk el a lakást. Szerény véleményem szerint, vagy mi, várjál... Ha értenék az íráshoz, szívesen írnék egy forgatókönyvet. Szóval, ha értenék az íráshoz, szívesen írnék egy forgatókönyvet. Hát írjál egy forgatókönyvet, majd eldől, hogy értesz-e az íráshoz. Először írd meg, és aztán majd eldől. Mit akartál te? Ehhez? Klasszikus kádárkori viccet, ami szerintem érvényesebb, mint valaha, hogy miért nem hagyja el az értelmiség, a magyar értelmiség Magyarországot. Egyébként szerintem az értelmiség hülyeség, mert bárkire. Tehát miért nem hagyják el a magyar emberek Magyarországot? Ezt így lehetne. Kalandvágyból. Tehát ez a... Jaj, de nyomasztó. Rohadt nyomasztó. Egy szó mint száz. A szürrealista vagy irracionális filmek világában kalandozunk a mai adásban. A következő film, amiről beszélni fogunk, az egy meglehetősen népszerű film, a Steven Spielbergnek az első filmje, mondhatnánk a vizsga filmje, a Párbaj című film. A Duell. Hogyha Spielberg akkor is ott abba hagyta volna a rendezést, akkor mindannyunknak jobb lenne, és mi többre tartanánk. Mint az így. Biztos. Az egészen az biztos. Ez az egy filmje egyébként sokkal jobb az összes többinél együttvéve. Talán még egyébként a harmadik típusú találkozások az... Még a Schindler listájára mondanám azt, hogy az még egy sikerültebb filmje, ja. De mindenképpen... A Nagy Gagyi Király. Igen, mindenképpen a jó, meg azért az Indiana Jones-t azt szeretjük. Persze, de nem filmművészeti szempontból szeretjük, hanem azért, ami miatt a Mazsolát, meg a Futrinka utcát, meg a Süsű a sárkányt, meg ezeket. Na, hát. Szóval a Párbaj az egy minden szempontból kiváló film, azt lehet mondani. Nagyon-nagyon erős film, tehát egy nagyon erős thriller, és több annál. És aztán a Spielbergnek a karrierje úgy folytatódik, hogy lépésről lépésre fokozta le magát, és vett ki a filmjeiből egyre többet. Tehát a Cápa az már nem tartalmazza ezt az irracionalitást, tehát ahol a kamionnak a helyére egy hatalmas nagy hal lép, ugyanúgy lehet rettegni tőle, de már nincs mögötte semmi mélyebb tartalom, nincs mögötte semmilyen filozófia, nincs mögötte semmilyen zsigeri, vagy hogy fogalmazzak, egzisztenciális szorongás. És ráadásul biológiai szempontból is egy nagy baromság. Hát, ráadásul egy nagyon nagy baromság, és egy nagyon nagy aljasság magával a fajjal szemben, mint cápa, mondjuk a fehér cápával szemben, akikre hát a világszerte, hát ennél rosszabb imidzst nem épített nekik soha senki, mint Spielberg. Köztudott, hogy nem eszik embert a cápa. Tehát ez tudható, hogy nem eszik embert a cápa. Én például már úsztam együtt cápával, és így úszott velem szembe a cápa, és hogyha nincs Spielberg, ez nem is lett volna egy olyan izgalmas sztori. Hát ugye jó nagy hal, fú, nézd mekkora. Így viszont így tényleg így futkosott a hátamon a hideg, miközben úszott velem szembe a cápa, aztán így elúszott mellettem. És miért? Miért nem fogyasztott el a cápa? És milyen cápa volt? Fú, nem tudom, nem vagyok biológus, nem vagyok... Na jó, de egyébként cápa balesetek vannak? Tengerbiológiailag nem vagyok annyira tehát képzett. Cápa balesetek vannak? Tehát az, elmondom, hogy leharapja a lábadat hogy néz neki, elmondom, hogy hogy néznek ki a cápa balesetek. Fölfekszel egy deszkára. A deszkán e vízt kélsz. A cápa az lentről fölfelé néz, és azt látja, hogy ott van fönt egy ilyen, nem olyan jó a látása ám a cápának, mint a szaglása, ő annyit lát, hogy ott van fönt egy ilyen fókaszerű valami. Fölmegy, hogy megnézze, hogy fóka-e. De ő neki nincsen keze, hogy megfogjon, hogy megnézze, ő neki szája van. Megharap, és amikor érzi, hogy nem fóka vagy, abban a pillanatban elenged. Mondjuk akkorra már valószínűleg letépte a lábadat vagy a karodat, és aztán te elvérzel. De nem úgy halsz meg, hogy a cápa az lakmározik belőled, mint Spielbergnél, és így kieszi a szívedet. Nem, ilyen nincsen. De azért nem, kedves hallgatók, mert nem vagy a tápláléka. Tehát a cápának van néhány százmillió éves evolúciója, köszöni szépen, ő megtalálja azt, amivel táplálkozott azelőtt, hogy az ember egyáltalán létezett volna azelőtt, hogy az élet egyáltalán kijött volna az óceánokból. Azt hiszem, hogy 150 millió éves egyébként. Nem, lényegesen régebbi, 850 millió éves. Tényleg? Igen, igen, aha, igen. Aha. Lényegesen régebbi. Azt akkor kell, azt akkor mondani, ő még látta a dinoszauruszokat. Nem, nem, sehol nem voltak a dinoszauruszok. Sehol nem voltak a dinoszauruszok. Azt lehet mondani, hogy a cápák és a ráják azok az egyik legelső ilyen összetettebb életformák a bolygón. Tehát akkor ők az igazi őslakosok. Igen, igen, igen, ők megelőzték a rovarokat is, tehát hogy sokkal, de sokkal előbb voltak, és hát az is érdekes, hogy a cápának annak már megállt az evolúciója nagyon-nagyon régen, mert hát tökéletes most, hova evolválódjon, tehát hogy pontosan tudja, hogy mit kell. Annyira primitív állat már a szónak ebben a biológiai értelmében, hogyha megfordítod, tehát ha fejjel lefelé fordítod, akkor elájul. Olyan, annyira az is vicces, hogy így nem tud megállni, tehát hogy maga a cápa az olyan nincs, mint a fejlettebb halaknál, ő ilyen porcos hal, még nagyon régi cucc, hogy így beleúszik, a fejét belássa az iszabba, meg ilyenek. Szó nincsen erről, ha nem úszik, akkor vége. Tehát ha látsz egy olyan cápát, ami nem úszik, az döglött cápa. Tehát az úszik, és az tehát ő neki tényleg két dolgot tud, úszni és harapni. Ennyit tud, tehát nagyon-nagyon egyszerű jószág, tényleg arra az, és Spielbergnek ezért is ragadta meg a fantáziát, hogy a gonosz szörny, olyan, mint a földrengés, igazából mondhatod neki, hogy ne, az jön, és elpuszt. Nos, ez a Steven Spielberg nagyon-nagyon sokat ártott ennek a fajnak. Annak, na ez egyébként egy komplet rendről van szó. Állatvédők nem tiltakoztak a hülyeségeinket? Dehogy is nem tiltakoztak. Japánban cápák kolóniáit írtották ki a filmnek a hatására. Nem biztos, hogy a filmnek a hatására, hanem gondolom, hogy az uszonyát letépték, aztán visszadobták élve, hadd vérezzen el. Tehát azt kell tudni, hogy a cápa az egy annyira ősi és annyira primitív jószág, hogy nincsen rák. Tehát a cápáknál nincs az a betegség, hogy rák. Mert akkor még így nem volt. Tehát akkor még az evolúció nem volt azon a szinten, hogy a rák kialakult volna, és már volt cápa. Tehát a cápa az egy nagyon-nagyon régi holmi. És mi tiszteljük a cápát azért, mert ilyen régi. Ugyanúgy, ahogy tiszteljük a nagyit. Ne bántsuk a cápát, azért is mi a Párbaj című film előtt szeretnénk tisztelegni, ahol a cápa az még egy nagy kamion volt. Azt a nagy kamiont, azt mi se szeretjük. Azt mi is nagyon szívesen diszkrimináljuk, ezért is hivatkozunk most a Duel, vagyis a Párbaj című filmre. Mi baj van, lerobbant? Valami olyasmi, kérhetnék maguktól egy szívességet? Mégpedig? Hívják a rendőrséget a legközelebbi telefonról. A rendőrséget? Igen, az a kamion. Nem akarunk bajba kerülni. Nem lesz semmi baj. Igen, nagyon látom, kérem, küldjék ide a rendőrséget. Akkor meg miért törzsék? Azt mondjam, nagyon kérem, tegyék meg, hogy ide küldjék a rendőrséget. Mi van szüksége arra, hogy... Veszélyben van az életem! Nem tennék meg mégis, hogy ide küldik azt a tetves rendőrséget! Ne üvöltözzök, kérem! Legalább figyelek el a legközelebbi benzinkúthoz, nem kérem ingyen! Jézusom! Ismerősek ezek a hangok, amikor így a vonósokkal ráhúzza a Spielberg, hogy vüm, vüm, vüm, ugyanez volt a cápában, egy az egybe, egy az egybe. Tehát így mondta is a Spielberg akkor, hogy azok a hangok kellenének ide, amik a kamionos filmben voltak, amikor jött a kamion, az kéne ide. Amikor jön a cápa, ugyanezek a hangok a vonósokkal. Na de tulajdonképpen mi a sztori? Megelőz egy jellegzetes amerikai kispolgár, megy haza a végtelen sivatagon keresztül a családjához, hogy feleségéhez. David Mann, akit Dennis Weaver játszik. És szimbolikus figura az átlag amerikai, és megelőz egy kamiont, akinek nem látjuk a egy ilyen pöfögő, ilyen gőzkamion, vagy milyen kamion az a... Na, a csőrös kamion. Az a csőrös kamion. Na, egy bazi nagy kamion. megelőz, és akkor utána a kamion elkezdett üldözni. És gyakorlatilag ott jó másfél órán keresztül a kamion őt üldözi. Ez a párbaj, megpróbálja megúszni, nem sikerül, megpróbál elmenekülni, nem sikerül, és aztán a végén kénytelen összecsapni a kamionnal. Hát bele sodródik ebbe a párbajba, olyan párbaj ez, olyan... És nem tudjuk, ki a kamionos, csak egy western csizmát látunk, ami tapossa a gázt, és van ebben egyébként egy jó kis ilyen thrillerbe élő jelenet, mondjuk az egész olyasmi, tehát tele van horrorisztikus elemmel, amikor bemegy a kocsmába, és nézi, hogy ki lehet az, mert a csizmáját látja a figurának valami, tehát amikor beszáll a kamionba. De hát olyan sutyó vidéken van, ahol mindenkinek veszkó csizmája van, tehát bárki lehet ott. Na jó, az a vicces, hogy itt ebben a filmben kaptuk egy SMS-t, azt írja, cápákhoz csak annyit, ha egy cápa a kezedből leszik, akkor a lábadból is fog, és ekkor nem fog vigasztani, hogy később nem szopogatja ki a velőt a combcsontomból, írja a kedves SMS író, akit nagyon meggyőzött a Spielbergnek a cápa, valamint a cápa 2 és 3 cím filmjei egyaránt. Szóval, vissza a párbajhoz. Miért lehet nagyon félni ettől a kamionostól? Azért, mert nincsen arca, hanem egy nagy csőrös kamion arca van, és az ilyentől aztán nagyon lehet félni. Persze felvetődik a kérdés, hogy miért nem írja fel a rendszámát a mi hősünk, azért, mert 6 rendszámtábla van elől a kamionon, tehát hogy most melyiket írja föl, melyik a rendszáma ennek, és nagyon nagy a sejtésünk azzal kapcsolatban, ez nekem konkrétan most jutott eszembe, hogy valószínűleg ezek a rendszámtáblák, ezek az ő korábbi áldozatainak a rendszámtáblái, tehát hogyha szed egy ilyen áldozatot, akkor utána leszereli róla a rendszámtáblát, és kirakja az elejére. A kalap. Igen, hát ahogyan a vadászrepülőknek az oldalára szoktak festeni egy-egy jelzés, mondjuk egy-egy kis halálfejet minden egyes leszedett ellenség után. Szóval valami ilyesmi történik. Na most ez a kis belső monológ, amit az imént hallhattatok. Győzködi magát, hogy most már folytatódik az út, mehet tovább a dolgára, mert eleinte még neki valami nagyon fontos dolga van, el kell jutni valahova, hogy ott valami tárgyalásban vegyen részt, és akkor van ez a bosszúság, hogy ő nem tudja megelőzni ezt a kamiont, aki ott előtte kacsázik, és akkor nagy nehezen megelőzi, az meg visszaelőzi, tehát megy ez az emberkedés, amit hogyha vezettek autót, akkor nyilván ismeritek az utakról, ha meg nem vezettek autót, akkor nyilván ismeritek az élet ezer más szinteréről, hogy megy ez a kis hétköznapi rivalizálás, ami így eldurvul. Miért durvul el? Mert az ellenség az egy pszichopata. Tehát így ténylegesen arról van szó, hogy annak a kamionnak a vezető ülésében nyilvánvalóan egy pszichopata ül, de ennyire nem lehet félni tőle semmilyen pszichopatától, mint ettől, mert ennek mondom, nincsen arca, tehát nem úgy nincsen arca, mint a James Bond pszichopata ellenségeinek, hogy egy sav lerohasztotta az arcát, és nincs arca. Ennek abszolút nem látsz semmit nem látsz. Tehát, hogy így ő ott olyan, mintha nem is lenne. Tehát, mintha maga a csőrös kamion lenne, ami üldöz. És itt ténylegesen egy idő után ennek a szerencsétlen David Mannek rá kell jönni arra, hogy a sztorinak a tétje az nem az, hogy ő oda fog-e érni a tárgyalásra időben, hanem hogy oda fog-e érni valaha életében bárhova. Tehát, hogy így, és lépésről lépésre derül ki, hogy ez a sztori, ez arról szól, hogy itt most életre halálra harc van, és nagyon nem egyenlőek a feltételek, vagy hogy fogalmazzak. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon kiegyenlítetlen játszma zajlik egy csőrös kamion meg egy személygép kocsi között. És ráadásul, már csak, hogy a 19-re húzunk egy lapot, a csőrös kamionnak a rakománya az valami gyúlékony anyag. Tehát, hogy így ki van írva a csőrös kamionnak az oldalára, meg a hátuljára is, hogy gyúlékony. Tehát, hogy ettől is csak jobban parázol. Ráadásul meg, hát mondom, rakománnyal van. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy ha egy kamionon nincsen rakomány, akkor a kamiont azért meg tudja állítani egy felüljáró, mondjuk. Vagy hát úgyse nagyon könnyű egy kamiont megállítani nyilván. Tehát egy bakterház úgyse állítja meg, de azért nyilván van az a betonoszlop, ami megállítja. Viszont, hogyha rakomány van rajta, akkor azt nem állítja meg semmi. Konkrétan semmi. Tehát akkor annak a vonattal kell frontálisan ütközni ahhoz, hogy veszítsen. És akkor egy ilyen harcból hogyan kerülhet ki a mi hősünk sikeresen? Hogyan? Hát a legszánalmasabb módon próbálkozik. Tehát egyik szánalmas kísérletét a másik után követi el, míg aztán eljut arra a pontra, hogy szembesülnie kell a saját félelmeivel, vagy hát a saját démonjaival. Tehát fel kell nőnie ehhez a helyzethez. Tehát ez egy nagyon komoly belső utazás, egy nagyon komoly belső vívódás. Tehát, hogy így igazából az egész cselekmény az a Dennis Weavernek a szemüvege mögött játszódik. Mi lenne, ha befejeznénk? Mi? Csak hagyjuk abba, jó? látom, de mit? Na de, kérem, én nem játszom ezt tovább. Mi a francról beszél? Hívjam a rendőrséget. A rendőrséget? Megteszem, uram. Bizony, megteszem. Ha azt hiszi, hogy fegyverként használhatja a kamionját, és bárkit büntetlenül meggyilkolhat az úton, hát közlöm önnek, hogy nagyon téved. Magának elment az esze. Segítségre van szüksége. Ez meg mi a francot jelent? Már abba! Mi a ki a szerencsét a kezemből? Itt lehet folytatni! Ez egy nagyon Joseph K-szerű figura. Ez a David Mann. Tehát itt is, hogy mondjam, ezek a filmek, ezek azt lehet mondani, hogy Franz Kafka köpönyegéből bújtak ki ezek a filmek egytől egyig, amikkel ma foglalkozunk. Teljes mértékben. Hát itt is valami, nem lehet tudni egyébként, hogy ahogyan fenyegetőzik. Tehát nehogy azt higgye, hogy maga csak úgy terrorizálhat, én hívom a rendőrséget. Ezek a szavak milyen végtelenül üresen csengenek. Azért egy egzisztenciális síkon... Hiteltelenül koppannak. Igen. Egy egzisztenciális síkon, ahol van valami mélyben gyökerező ellenségesség, és nem tudni, hogy honnan fakad ez, de hogy létezik, az kézzelfogható. És akkor itt a rendőrség ilyenekre, vagy rendőrség ilyenekre hivatkozni, nevetséges. Nincs senki, aki segítene, nincs rendőrség, aki megvédene. Itt te vagy, meg ő van, meg egy párba életre halálra, és nincsen hova menekülni. Tehát, hogy itt igazából csak előre menekülhetsz. Hát belemenekülhetsz a végzetedbe, fel kell nőnöd a párbajhoz. Hát egyébként a Kafkának az a kis egypercese, amikor a rendőrtől megkérdezi, hogy merre találja az utat a pályaudvar felé. És akkor a rendőr mondja, hogy tőlem akarod megtudni az utat. Add fel. És nagy ívvel fordult, mint aki nem akarja, hogy nevetni lássák. Szeretném bejelenteni, hogy egy kamionsofőr veszélyezteti az életemet. Akkor kapcsolom önnek a rendőrséget, uram. Rendben van, kapcsolja a rendőrséget. Melyik irodát kapcsoljam? A legközelebbit. Milyen számról hívott? Ez a szám 9821. David Mann. Kérem, betűzze. M-E-N-N 2N-nel. Azt szeretném bejelenteni, hogy egy kamionsofőr veszélyezteti az életemet. Mi is a neve? David Mann. Neki hajt a telefonfülkének a kamionnal. De előtte dudál. Dudál. Tehát jelez mert neki. Pár baj. De ő nem akarja csak úgy lemészárolni. Tehát ő jelez neki, tehát kvázi megmenti az életét. Tehát ő jelez, hogy jövök. De nem akarsz így meghalni, ülj vissza az autódba, és játsszuk le rendesen. Hol gyökerezik ez a konfliktus? Hát valahol ott, ahol a Jocelyn Beaumont őrnagynak meg a Rosen felügyelőnek a konfliktusa, ugye a Profi című filmből. Tehát valahol az irracionalitásban van valami végzetszerűség, van valami elrendelés, amelynek a jegyében ezek ellenségek. Ez a David Mann, meg ez a kamionsofőr. Na most a David Mann, ugye az a Joseph K. 2, vagy annak egy amerikai kiadása, egy 60-as évekbeli amerikai kiadása. Aztán a végén győz a párbajba. Igen. De nagyon érdekesek a filmnek az utolsó kockái. Tehát nem egy akkora csattanó, tehát ezt szerintem el lehet mondani, ez nem a, tehát a filmnek az élvezete nem a fordulataiba van, vannak benne persze fordulatok, illetve nem a slusszpoénba, mert nincs olyan értelme, vagy slusszpoén, tehát legyőzi egy szakadékba bevezeti a kamiont, ott is csak a lábakat látjuk, ahogy még utoljára kétségbe esetten ott próbálja a kuplung, fék, pedál, tehát ott pedálozik a western csizmás láb, és akkor kész, leesik a szakadékba, és a saját autóját is föláldozza, és ott marad a nagy büdös semmi közepén a sivatagba. És akkor a végén már nem is tudod, hogy síre vagy röhög. Nézi a lemenő napot, és dobálja a köveket, és nekem teljesen az az érzésem, hogy elvesztette az élete értelmét. Hát, hogy ez neki, ott jön rá, hogy ez, amitől ő folyamatosan rettegett, ez mégis folyamatos kihívás volt, és az üres, hitvány, semmit mondó hétköznapi életébe ez bevitt valami olyan elemet, ahol valami istenivel találkozott, most az isteni alatt nem a szépet és a jót értem, hanem a numinózust, a rettegéstelit, az irracionálisat. Tehát valami nem emberivel találkozott, és az egyszerűen kifordította az életéből, és így saját magára látott, meg a saját élete ürességére. Gyakorlatilag, hogy kicsinálta az ellenfelét, ezt a láthatatlannak megmaradt. Egyébként láthatatlan, ugye? Tehát mind a haragvó izék, démonok, meg az istenek. Vagy mint a szellemek. Mint az elemek. Meg az elemek, így van. Tehát, hogy de onnantól kezdve most mit csinálja? Most hazamegy a feleségéhez, vissza az hétköznapjaiba. Tehát nincs tovább, kész. Igen. Amikor valaki elvégzi a filmakadémiát, akkor utána fölteszik neki a kérdést, hogy a vizsgafilmedet azt szeretnéd egy kis költségvetésű mozi, vagy pedig egy sorozatnak az epizódja formájában abszolválni. Tehát legyárthatod egy sorozatnak valamelyik epizódját, mint vizsgafilmet, vagy legyárthatsz egy nagyon kis költségvetésű mozit. És itt ebben a helyzetben Steven Spielberg azt mondta 1971-ben, friss végzősként, hogy ő inkább egy kis költségvetésű mozit szeretne forgatni, és azzal szeretne vizsgázni. És ez lett a párbaj. Hogy ez a csávó 1971-ben milyen elképesztően magas színvonalon állott, mint filmrendező, és hogy innen hova züllött, hogy a mostanában gyártott filmjeit megnézni, tehát hogy így, hogy tehát én nem tudom, tehát hogy így folyamatos önalulmúlás. Igen, tehát permanens önalulmúlás. Olyan filmet képzeljetek el a párbaj esetében, ha esetleg nem láttátok, amiben gyakorlatilag nincsenek dialógusok. Gyakorlatilag nincsen forgatókönyve. Annyira minimál a film, hogy nem hát ennyi, hogy a kígyós nővel, akinek itt széttörik ugye a ketreceit, és kinemnek a csördőt. Na, ilyen másfél óra alatt ácsolom össze azt a díszletet, amit ott összetörnek. Ja. Na, de hogy körülbelül a Párbeszéd is ilyen, hogy hát jó napot, hova megy? Van szoba kiadó, tehát Ne egy pesti estet képzeljetek el, hogy olyan vastag a forgatókönyv, hát nem árt, tehát ugye nem tudom én, ilyen négy oldalas lehet a forgatókönyv ennek a filmnek, hát egy vicc. És az a lényeg, hogy egy csörös kamiont meg egy személyautót összetörnek benne, meg két tyúk ketrecet. Tehát ez történik meg. Még egy telefonfülkét. Ja, és van benne négy szereplő összesen az egész filmben, plusz egy kocsma, ahol azzal dolga a statisztának, hogy sörözzé, azt úgy is szoktá, akkor sörözzé. Fog menni? Nagyon jó. Tehát hogy ennyi, tehát így semmi anyagigény, semmi forgatókönyv, semmi, tehát ide $500 forgatták le ezt a filmet, vagy 5000-ből? Nem tudom. Ez a zsenialitás egyébként. Ez a zsenialitás. Na erre mondom, hogy zseni, tehát hogy, és olyan feszültség, a villog a kép, hol a David Mann-nek az arcát mutatják, hol a sebességmérő órát, hol az olajszintmérőt, mert hogy hol a vízhőmérsékletének a kijelzőjét, mert hogy ezekkel is problémája van útközben, tehát így egyszer fölforran vize is az útközben, hol a csőrös kamionnak az orrát, hol a kerekeket. Hol a csőrös kamion vezetőjének a lábait. A lábait, ahogy nyomja a veszkócsizmás lábakat. Hol a kerekeket, ahogy forognak. Tehát, és ezekkel a... És mint leforgatott 15 ilyet, vagy 35 ilyet, és akkor ezeket váltakoztatja, és olyan feszültséget ér el vele, tehát, hogy az eszköztelenségnek a maximuma, és emellett pedig a hatásnak a non plus ultrája. Tehát erre mondom azt, hogy a csávó az formailag mennyire zseniális, és itt milyen erős tartalom volt az, amit ez hordozni tudott, és hogy soha az életében ezt a színvonalat nem tudta megközelíteni. Hanyast adnám? Olyan fájdalmas ez. Erre a filmre? Hú, egy nagyon erős 8-as, ami a 9-esnek az alját nyaldossa. Én megadom a 9-est. A szövegkönyve rövid, a forgatókönyve lehet nagy, írja a kedves SMS író konkrétan a párbajra. Ugye hát lehetséges, hogy van ugye a technikai forgatókönyv, meg van az irodalmi forgatókönyv. Az irodalmi forgatókönyv az tartalmazza a szöveget, ami elhangzik a filmben, a technikai az meg van az összes beállítást, meg minden. Na igen, szóval az irodalmi forgatókönyv az alig, ha lehet 4 oldalasnál hosszabb, mert hogy alig van benne dialógus. De ettől függetlenül tehát azt lehet mondani, hogy soha akkora tanítványa a Hitchcocknak nem volt, mint a Spielberg. csak aztán a... És soha akkora tanítványa ez alapján, a film alapján legalábbis a Kafkának sem volt, mint a Spielberg. És aztán elment a sztori a Hitchcock felé, de az is olyan rémes öncélúan, hogy utána... Már a cápára gondolsz? Többek között a cápára. Aha. Meg aztán a, nem tudom én, a jöttek az ilyen rémesebbnél rémesebb ilyen gyerekfilmek, a nem tudom én, az E.T.-től elkezdve a... Meg a Szörnyecskék, azt is ő csinálta, nem? Azt nem tudom, azt nem, igen, azt is ő csinálta szerintem. Ja, lehet, azt, hogy nem. A Hook című, Hook kapitányos film, az borzasztó volt. Nem tudom, még az E.T. az azért érdekes, ha már Spielbergnél tartunk, mert én ilyen ifjúsági drámát nem tudok még egyet. Tehát, hogy ez egy teljesen önálló műfaj az E.T. Mert hogy ilyen, van ilyen ifjúsági film, akkor az ilyen általában ilyen kalandfilm. Na most nagyon ciki, de én nem láttam az E.T.-t. Te nem láttad? Nem, és soha nem is akartam megnézni, és nem is akarom a jövőben sem. Akkor nézem meg, ha valaki ezért fizet nekem. Abba a kategóriában van. Tisztelt Robi, levegőt is vennél? Hova lettek azok a jó kis politikai műsoraid? Hiányoznak, gondolom nem csak nekem, írja nekünk Kukac. Hol van az a jó kis politika? Teszem fel a kérdést. Na jó, ne legyünk képmutatóak. Ne legyünk képmutatóak. Na akkor ne legyünk képmutatóak, és akkor hogy járunk el, ha nem vagyunk képmutatóak? Nekünk is hiányoznak azok a jó kis politikai műsorok. Jó, hát világos, de hát úgy tűnik, hogy a klíma nem kedvezett nekik. Fogalmazunk így? Igen, nagyon-nagyon szépen és eufémisztikusan fogalmaztál. Azért előtte még megcsinált egy Kalambót konkrétan, tehát akkor úgy tűnik, hogy Spielberg csinált egy Kalambó epizódot, és akkor utána... Erről soha életemben nem hallottam. De mit jelenthet egy Kalambó epizódot rendezni? Hiszen minden Kalambó epizód tök ugyanolyan. Nem érted? Megrendezett egy Kalambó epizódot, és azt nem lehetett volna rábízni az operatőrre? Nem tudta volna ugyanúgy megcsinálni? Hiszen mindig ugyanaz történik. Nem értem. A Spielberg féle Kalambó epizód. Az milyen lehet? Arra nagyon kíváncsi vagyok. Lehetséges, hogy utána kéne járni ennek a dolognak. És hát az utolsó film, ami az irracionális mozinak a mai kiadásában rátok vár. Az egy szürreálisnál szürreálisabb alkotás. Hát az aztán az überszürrealitás. Én nem is tudom, hogy lehet-e egy ilyen műsorban nem beszélni David Lynch filmről, hiszen David Lynch a pápája ennek a fajta mozinak, ahol a... Hát önálló nem az van, hogy van egy szürreális vagy egy irracionális elem a sztoriban. Ott hanem, minden hogy, irracionális, igen, és szürreális. Van néhány racionális és logikus elem a filmben. Inkább így fogalmaznék. Így van, és ez az, amit sokan nem találnak meg a Lost Highway-ben. Én például, személy szerint. Nekem van két barátom is, akik kifejezetten gyűlölik Lynchet. Azt mondják, hogy elem ilyen idegesíti őket, hogyha látnak tőle egy filmet. Tehát a Kék Bársony. A Kék Bársony például mindenki szitta annak idején. Én megnéztem, és nekem nagyon tetszett. De én azt még értettem is. És tehát, most már ott tartok, hogy a David Lynch filmeknek a 60-70%-át már tudom érteni, de a többit azt nem értem. Nem, és ez se. Hát. És ezért is kérlek titeket, kedves emberek, segítsetek! 0629-986-986 az SMS számunk. Ez a Rádió Cafén, a hét mesterlövésze. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton a stúdióban, de közül a kettő közül a Puzsér Róbert az, aki nem érti a következő filmet, amelyről beszélni fogunk, amely pedig a Lost Highway, magyar címén az Útvesztőben című David Lynch film. Úgyhogy segítsetek nekünk, kérünk titeket ebben a... segítsetek! Miről szól? Miről szól ez a film? Mit akar elmondani? Elmondom hogy én. Van ez? Elmondom én. Majd mindjárt. És te érted? Te tényleg érted ezt a filmet? Én ebből a filmből körülbelül azt értem, hogy egy egészen brilliáns zenéje van, a David Bowie-nak az I'm Deranged című száma, ami hát, ha mondhatom azt nektek, már pedig miért nem mondhatnám, hisz itt a mikrofon előttem, hogy talán a legjobb szám, amit valaha hallottam életemben. Ennél jobb zenét nem is választhatott volna David Lynch, akinek hát ilyen jó ízlése van, és hát meglehetősen érthetetlen filmjei. Csodálatos ez a zene. Hát, a film nem kevésbé, bár tudom, hogy számodra nem egyenrangúak a zenéje és a filmje, és a film és annak a zenéje, de hogy is mondjam, tehát van egy reális sztória, a reális sztori pedig a következő, az én megfejtésem a következő, akkor is, hogyha ezt a Lynch nem így gondolja, de szerintem egyébként van tudatosan egy koncepció. Van egy fószer, aki rájön, hogy csalja őt a felesége, illetve a Dick Loran nevű gengszternek a szeretője és volt pornószínésznő, és megöli. A Dick Loran is a nejét is, és a Diklorant is megöli. Igen. Menekül a rendőrség elől, igen, elüt véletlenül egy fiatal srácot, az autószerelőt, és ettől egy ilyen idő, és innen már science fiction filmről van szó, és innen egy időhurokba kerül. Illetve két alternatív világ egymásra képződik. Megjelenik a nőnek egy hasonmása, megjelenik, és feltámad a nő, várjá. Nem támad föl, az egy másik nő. De ugyanaz. Ugyanaz, de mégse. A Patricia Arquette játsza mindkettőt. Világos, de mégse ugyanaz. Mégse ugyanaz. Jó, igen. Így van. Tehát ez egy ősi lélekképzetet jelenít meg a film. A új-egyiptomi hitvilágban volt minden embernek egy hasonmás lelke, ezt nevezték K léleknek. Tehát két Puzsér Robert van, az egyik az halhatatlan, a másik az halott. Tehát amikor te meghalsz, akkor ez a hasonmás lelked ugyanezt a sorsot fogja végtelenül élni egy ilyen bezárt időkörbe. Na most biztos, hogy a Lynchnek baromi nyomasztó, biztos, hogy egyébként a K-t ábrázolják többségében az egyiptomi szobrok is, nem magát a halottat, hanem a hasonmását, meg a falképek a sírokba. Na most, ez a sólyomfejű isten? Dehogy is, nem. Nem, melyik? K az a halott maga. Mi? Hát az, amelyiknek ilyen sakálfeje van? Nem, hagyjuk ezt. Azok a különböző egyiptomi istenek, nem. A K lélek az az ember hasonmása, mondom. Tehát, hogyha ábrázolják? A te K-dat ábrázolják, akkor Puzsér Robertet ábrázolják. Aki te vagy, és mégse te vagy. Na ez már egy másfajta logika, érted? Tehát, hogy egyszerre van egy azonosság és nem azonosság. Most tehát úgy olyan, csinálok, mintha érteném, lenne csak, hogy egy egypetéjű ikred, ikertestvéred, aki viszont egy szellemi létező és halhatatlan. Aha. Na, van egy ilyen lélekképzet. Ez megjelenik más kultúrákban is, például az ausztrál benszülötteknél. Tehát két totálisan időbe, térbe, jellegbe távoli kultúráról van szó. Tehát valami nagyon ősi képzetről van szó. A Lynch egyébként foglalkozgatott ilyen okkultizmussal is, elég gagyi módon egyébként, tehát egy sekélyes szellem amúgy a Lynch, bármennyire zseniális rendező. Biztos, hogy köze nincs a új-egyiptomi hitvilághoz, tehát ilyen könyveket nem olvasgatott. Szerintem a ausztrál benszülöttekről se sokat, egyszerűen valahogy a saját ilyen szürreális, ösztönös, furcsa, beteg lényével rá ébredt ezekre a dolgokra, illetve megjelentek neki a tudatalattiába, aztán manifestálódtak a tudatos tudatában is. Egyébként van róla egy rövid sztori, ő is írja a könyvbe, hogy egy pszichológushoz elment, vagy ugye neki visszatérő szörnyű álmai vannak, és ezekből az álomanyagból építi a filmjeit, és akkor a pszichológustól megkérdezte, vagy pszichiátertől, már nem tudom, két különböző szakma megkérdezte, hogy, vagy a pszichológus, ja igen, hogyha kezelést végigcsinálom, akkor elmúlnak ezek az álmaim, és akkor mondta a pszichológus, hogy garantáltan elmúlnak, és akkor a Lynch mondta, hogy jó, akkor viszontlátásra. Tegnap azt álmodtam, hogy itthon voltál, és szólítgattál. Fred! Hol vagy? De nem találtalak. Azután megláttalak. Az ágyban feküdtél. De nem te voltál. Hasonlított rád, de nem te voltál. Na, hát ennek sem volt semmi értelme. De, szóval, de az álom szimbólum nyelvének nincs olyan értelme, mint ahogy elolvasol egy szöveget, egy mit tudom, reklámszöveget, vagy halálarca volt a feleségének, aki aztán, ez a Giovanni Ribisi, aki Steve V, ugye? Így van. Ő a halál. Ő ugye a halál szerepében, ugye? Mára ezért mondod a... Aki a halál. Az a halálpofa. Hát én inkább ördögnek mondanám, na, sátánnak. Tehát sátán arca lett a feleségének? Miért? Mert pornószínésznő is eltitkolta, hogy a mafiózóval szeretkezik titokban? Na, figyelj, milyen egy álombeli asszociáció? Nem ilyen, hogy miért van az, hogy nincsenek ilyen okságok, asszociáció van, halott vagy, tehát halott arcot veszed, bűnös vagy, a sátán költözik beléd, és ezt kifejezi a képpel, érted? Na, és most mi történik? Ugyanaz, tehát, mint a... Van ez a Fred Madison. Megöli a feleségét. Így utána menekül a rendőrök elől. Így és van. Elcsapja Pete Dayton autószerelőt. Így van. A kocsival. Így van. És akkor ezután őt bezárják a börtönbe. Így van. És ez a Pete Daytonnak a lelke, miután meghalt, ez így kering, vagy lebeg valahol ott a város felett, majd egy bizonyos pillanatban ő kicserélődik, vagy belehelyettesítődik a Fred Madisonba, bele a börtöncellába. De testileg. Testileg. Aztán nem a lelke, nem a tudat, a teste. De akkor mi-e? A teste. A teste, igen. És akkor Fred Madison hova kerül? Két sors kicserélődik. Igen, kicserélődik, és akkor Fred Madison hova kerül? Azok, amit az alvilág istenek fonnak ezért sorsot, érted, azok egyszerűen kicserélődnek. Ő pedig bezárul egy időhurokba. Időhurokba? Nincs tovább, kész, nincs további léte. Ja, és akkor ide behelyettesítődik. Mind a Don Giovanni, aki teljesen eltűnik. De úgy, hogy még a múltja is eltűnik. Akkor történik az, hogy ide behelyettesítődik az ő túlvilági énje, a kája, vagy mi-e? Na most a kát hagyjuk, az csak a te hoztad be, miért hagyjuk? A csajnál merült föl, mert abból van a kettő. A csávónak nincs kája? Itt a filmben nincs. Ja, jó, tehát akkor hagyjuk ő átkerül egy időhurokba, és akkor visszakerül a múltba. Így van. Aha. És akkor ott ő kering, újra jön, újra visszakerül. Újra, és újra. Egyébként az egész film ezt... De a film végén előkerül. Az egész film ezt fejezi ki. Hát mi a film vége, ahogy kezdődik, nem? Dick Loran halott. Csak immáron ő mondja be saját ma. Tehát ő az alaj és a tárgy. A Dick Loran és a Mr. Eddie ugyanúgy a saját... A saját tudatának a burkába marad, érted? A Dick Loran meg a Mr. Eddie azok egymásnak ugyanúgy a kája, mint a René Madison meg az Alice Wakefield. Ha? Ez na lehet. Most nehezet kérdeztem, na, mi? Na, ez jó. Hát mert hogyha Dick Loran, ráadásul ugyanaz a színész, Robert Loggia játsza, ugye? Igen. Tehát igen. Akkor ez most itt erről van szó? Így van. Aha, és most úgy csinálok, mintha érteném. Így van. Sziasztok. Ülj csak le. Bár van? Ülj le. Fáj a fejem. Mi a gond? Hívtak a rendőrségtől. Mit akartak? Tudni akarták, hogy tudjuk-e már... Mi történt veled akkor este? De semmire sem emlékszem. És mit mondtál? Semmit sem fogunk mondani arról az estéről nekik. Láttunk akkor este. Sheilával jöttél haza. Sheila? Igen. Volt egy férfi is. Micsoda? Miért nem mondtátok el? Ki volt az? Még soha életemben nem láttam. Mi történt velem? Kérlek, apa, mondd el! Na hát így derül ki, hogy elütötték a srácot, aki föltámadt. Föltámadt? Persze, meghalt és föltámadt. Miért olyan? Igen. Jó, szerintem itt nincsen minden szál elvarva. Tehát azért itt nincs logikus szálai. Hát ne, persze. Egyrészt a nézőnek kell tovább gondolni, másrészt meg az álom törvényszerűségei szerint működik az egész történet, nem a reális fizikai világ törvényszerűségei alapján. Mondok valamit. És ez nagyon-nagyon jó lenne egyébként, hogyha úgy mindenki észbe vésné, amikor szürrealista mozit néz. Tehát az álomtörvény, ugye a szürrealizmus nyíltan az áll, tehát expressis verbis kinyilatkoztatta annak idején, hogy az álomvilágot veszi alapul. Na most az álom, ezt már Freud is kimutatta, és mások is kimutatták, ez nem egy freudista tézis, ez egy általános tézis, nem ismeri a vagy-vagyot, nem ismeri az arisztotelészi logikát. Az álom komplementer logikát ismer, tehát egymást kizáró, egymással ellentétes, sőt, egymással teljesen inkonzisztens dolgok vannak együtt isként. Ez jellemzi a tudatalattinak a, hogy mondjam, szublogikáját. De veszélyesen hangzik, és ebben a konkrét helyzetben ez hogyan nyilvánul meg? Tehát itt nem kell azokat keresni, érted, a Lynch, tehát van egy reális sztori, de aztán az kiterebélyesedik ilyen álomszerűségbe, tehát azt ilyen szürrealista eszközökkel, tehát olyan, mint például a Tűz jöjj velem, amit szintén sokan nem értenek, ott is van egy reális sztori. Én se értem. Jelesül folyamatosan megerőszakolta a saját lányát a Laura Palmer apja, aki és a lány ettől ilyen tudathasadásos lett, és nem volt hajlandó ezzel szembesülni, és képezett magának, persze a filmsorozat az egy más, ott nem erről van szó, csak a mozifilmről beszélek, és képezett magának egy imaginárius figurát, a Bobot, ezt a sátáni figurát, aki tulajdonképpen az apja, aki benne önálló életre kell. Az a David Lynch olyan értelmes filmeket tudott csinálni, mint a Beszett a világ, az Elefántember, a Stray Story. Szerintem jó filmek ezek. Filmet, aminek volt sztoria, volt valami linearitása, értelmezhető volt. Aztán nem kell, hát egy szürrealista mozinak nem kell értelmezhető és lineáris. És jó, tehát csak legalább tudjam körülhatárolni az irracionális dolgot benne. Vannak benne racionális elemek, aztán mondom, az álomtörvényszerűség veszik át az uralmat. Tehát innentől értelmetlen azt kérdezni, hogy de akkor hogy cserélődött ki? Hát hogy cserélődött? Mi az álomban nem cserélődnek ki emberek? Nem álmodunk olyanokat, hogy más valakivel, mondjuk én álmodom veled, de álomban tudom, hogy nem te vagy, de csak különben vagy te, és más vagy. Akkor érted? Legalább hát a végén derül neki, hogy az egész egy álom. De hát ez sincs. Mert nem álom, csak annak az eszközei, hanem szürrealista film, egy időhuroknak a története. Egy önmag, egy farkába harapó kígyónak. De még azzal se tudod megmagyarázni rendesen. Hát csak minden részletét, nem, csak a fővonalát. A fővonala ez egy időhurok, és arra ráépülnek teljesen irracionális és szürreális elemek. Kaptunk egy SMS-t a 0629986986-os számra. Azt írja az SMS író. Egy végtelenül racionális ember vagyok, akiben viszont Lynch értelmetlen alkotásai maradandó nyomot hagynak. Ez az ereje. Na hát, persze. Aztán kaptunk egy David Lynch idézetet, csak hogy segítsék ezzel is a mi kis dilemmánkat. Szerintem veszélyes vállalkozás egy az egyben megmondani egy filmről, hogy micsoda. Írta David Lynch. Teljesen egyetértek. Az egészben valószínűleg felfedezhető valamiféle logika, ám a töredék a kontextusából kiemelve az abstrakció felmérhetetlen értékét hordozza magában. Ez már néha megszállottsággá válhat. Ez David Lynch magyarázata konkrétan ehhez a filmhez, az Útvesztőben című filmhez. Van azért néhány nagyon parás jelenet, például amikor ez a halál, vagy sátán, vagy milyen figura, nem is tudom, hogy aki a Mulholland Drive-ba is megjelenik, nem ugyanez a színész játszó, és nem így néz ki, de az alak, tehát ez a ott az a kopasz szemöldök nélküli figura. Igen, itt is szemöldök nélküli, igen, mint Whoopi Goldberg. Tehát ez a figura, ez így megjelenik, és azt mondja, hogy ő most ott van a hősünknek a házában. Tehát itt beszélget Fred Madisonnal, és Fred Madison. Megkettőződik ő is. Itt is van, és ott is. Persze. Ez is a komplementaritás. Akkor jött vissza ez a nyugati tudatba, amikor a kvantummechanikánál tudod a határozatlanság elv kapcsán. Ezt nem tudom, hogy komplementaritás-e vagy nem. Komplementaritás. De az biztos, hogy nagyon para. Találkoztunk már, ugye? Nem hiszem. És ha igen, akkor hol? A lakásán, nem emlékszik? Nem, sajnos nem. Biztos? Persze, ami azt illeti. Most is ott vagyok. Hogy érti, hogy most hol van? A lakásán. Ez baromság, haver. Hívjon fel. Hívja a lakását. Rajta. Mondtam, hogy itt vagyok. Hogy csinálta? Kérdezzem meg. Hogy jutott be a házba? Te hívott. Nem szokásom ott lenni, ahol nem látnak szívesen. Ki maga? Azt kérdeztem, ki maga? Adja vissza a telefonomat. Öröm volt beszélni önnel. Na, ez jó. Ez? Egyébként ez? Lehet ezt is izéként ilyen képletes valamiként értelmezni, tehát nem akarom a parabola szót ennyit használni. Jelesül, hogy ott van a sátán a házába. És ez nem csak egy személy, hanem... Nem azt is jelenti, hogy ez az ember megöli a feleségét. Igen, persze. Cimborál a sátánnal, ugye? Így van. Behívta az életébe a gonoszt. Így van. Hát szóval van egy ilyen síkja. Nézzétek meg ezt a filmet, hogyha szeretitek nem érteni, vagy szeretitek sejteni. És ha szeretitek úgy... azt a kőkemény, mély pszichohorrort. Ja, de ez... És nem... Marilyn Manson is játszik benne. Ja. Ez egy pornószínész. Harry Rollins is játszik benne, szóval a sötét pólus a rockzenének az képviseltetve van. Már csak ha David Bowie-ra gondoltok, akkor is. Szóval a Lost Highway útvesztőben című filmre én hát nem is tudom, talán egy 4-est adnék. Én egy 7-est, egy erős 7-est. Ez volt a 7 mesterlövésze a Rádiókafén. Huzsér Robert és Farkas Attila Márton. További kellemes, vidám, szép hétvégét. Bizony, most a következő egy órában zenét fogtok hallani, azt hallgassátok nagy erőkkel, itt a 98.6-os frekvencián, mi pedig a jövő hétvégén újra itt leszünk 3-tól 5-ig, úgy szombaton, mint vasárnap, ahogy ezt megszokhattátok. Egy nagyon kellemes hetet kívánunk nektek a következő néhány napra, és aztán a jövő hétvégén újra találkozunk. Sziasztok!